کیا قتل کر دیا ہے علی کو نماز میں اسد پاپ سر شہی ایسے بہایا خون علی کو نماز میں کے ولی کون